سورت قدر مکی سورت ترتیب پر لحاظ کے اولوی پس سورت قدر نا پس سورت علق نا او نزول کی پنجشتم پس سورت عبس نا مخی تجدیب پر قرآن ذکر شم چلانا نائیبا تا منکی انکذبا و تولا وی در اجنم کتاب گری دی صورت کی عظمت دا قرآن دے کر کے ادا دورا عظیم شان کتاب و ظالما حضرت خالق منکے پلنگ تھی اوڑی تو ذکر متصل پارے پچھل اوڑا پر ایک صرف بیان دا عظمت دا قرآن اور قرآن بیان کی لیکن سن کی سوحا کی صرف دا رسالت بیانوں کو اِنَّا انزلناه فی لیلت القدر اور صورت ممتازم گزام دے پدی تب ایک صرف دست بیان دے تو قرآن انا انزلناه فی لیلت القدر بیشک ہم منگ را لے گلے دے قرآن را پاس پر عزت کے ولی عزت شپرنو وما را کا سشی پر اکتان را صدا پر عزت تو چکم شپکی بیان را گلے وہ سور عزت مند چکم زی کے بیانی گنا وہ سور عزت مندی دے چپکم خر کو بیانی گنا وہ سور عزت مندی لیلت القدر خیر من البشار بدتر دا بہتر دا فیدباد عجر و سواب عمل پلیاز کی ظلمی آسود عبادت نا چدا میاشتی عبادی آتی فضیلت مرا والا چا عمل کتیو کنو بہتر دا بے عمل نا تب اکی خوب خوب لکی تنظر ملائکت ورلو اگورا روح بیا دکر کئی تنظر ملائکت ورلو مقیم ویلو خیالم دیکھ نرے راجی پرشتے کہ پرشتے کو روح ہم را ہے تقسیس کہی وہ فرشتے آمی وہ تدہ عام فرشتوں گندہ کے نہیں انسانان عام دی خو تدہ عام گندہ کے نہیں ملیان عام دی خو تدہ عام ملیان گندہ کے نہیں تنظر ما تو قرآن خصوصیت دی فنون کتابون کتابون عام دی خود قرآن گندہ عام دی پیغمبر عام دی خود عام و پیغمبران و غنده نده امتون عام دی خدا امت دنور امتون پشان نده کنتم خیر و امتی تنظر الملائک قرآن که دیر روی کمال لے تنظر الملائک تو بہترین کتاب دے چه چا صرف رو لے دا اصول اشان بیان کرے دنتا تنظر الملائک تو انروح راجی جبری فرشتی دا آتمان و جبری من پدش پکے پہ ازن ربی پہ حکم دا خدا رب من کل امرن دا ہر کارنا یا ہر فتنہ پدیش پکے سلام سلامت یاوی یا راجپا حتی مبدہ الفجر تر خطر سبا پوری وان سبا پوری بداش پئی کم سبا فلا سہر تو پھر صادق لائی ایرے چلا سبا خطر لینی اور چلے پیش پکے تیم ختم شو نشپا لارا نور پریوتو سرا دا شروع کی گئے سہر پوری او گورا چنم سے پدیش پکے قرآن را گلے ہو تو دا سو دو دا بہتر دا نم تے پکے را گلے ہو نو چے پکم خل بیانی گی کم سینے کے دا پروتی پکم زے کے بیانی گی پکم خل کو بیانی گی نا با سورہ بہتری آرا اللہ حافظ دا خل کو تدیر معمولی کمزور کتاب کاری گی نا نا اللہ وی گورا یو معاتر دے چے دا غصر اپا بکتا کیا سر دی بند بکتا دا تالے ہو توالے دا اور بکتی والا مواثر تیر سپارا دے حالکا دے بکتا کے خودے کا سوچ بوئی سے لائے خلق جنی کے نا نو آگا نا بوئی زی چپا کمالان لائے نو آگا لال بوئی نا کے جی نو چی بیا آگا بکتا کولاو کی تارا شیشہ رو باسی بیا آگا شیشہ کولاو کی اور آگے نا پتا بازو خوش بھی ہو لگئے آگا سو رہا مزے دا رہے ہاں چپا کہ مشپر آگر ہے قرآن آگا دولا بہتر ازوا تو جدا قرآن دے کولاو کو دا دزدک اور بیار پر دے عملو کو آگر دے سنی تا کس کو دا با سولا بہتری یاد دا خدا میں چپا کہ راگر ہے تو چپا بیار دزدک اور بیار پر دے دان پوئے کو پر دے دے عملو کو لگیا نورن ادا نورن یا خطر کوئی دویا نہیں بھی جایا یارا سلام یاد آباد الفجر قرآن دل بہتر کتاب ہو مخی وائے لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله